pesata donde la bolimo equilibra mojar a moto bolimo soutien ina nini yo pesata donde la bolimo equilibra mojar a moto bolimo soutien. Na pesa yo poligo cash denge yo kosela na mote mananga ikatina daki daki bazwa poligo mama. Ina nini yo pesa nga kote na poligo. Ekilibwa mo gala moto poligo soutien.